السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے، اللہ نے اپنے رحمت کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ اب حدیث سنیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ آپ اپنے پروردگار سے دعا فرما دیجئے کہ وہ ہمارے لیے صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا، ضرور ضرور، صفا پہاڑی کو سونا بنا دیجیے آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس پر جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا کہ آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو ان کے لیے صفا پہاڑی سونے کی بنا دی جائے اور بن جائے گی، لیکن اس کے بعد اگر کوئی شخص ان میں سے منکر ہوگا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہانوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا، اور اگر آپ چاہیں تو ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دوں۔ دو آفر کیے، چاہو تو سونا بنا دوں پہاڑی کو، اور چاہو تو توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دوں۔ آپ نے عرض کیا، نہیں اللہ، بلکہ توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیجئے۔ تو اللہ نے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور نسائی میں بھی ہے، اس لیے ذہن میں رکھنا کہ اللہ کے طرف سے رحمت کا، توبہ کا یہ سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس لیے معافی مانگتا رہے آدمی اور آدمی چلتا رہے۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم انی اسألوک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجۃ الجنۃ جنۃ الخلد۔ آمین آمین۔ ترجمہ بھی پڑھ لیجئے، ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں، سمجھا رہا ہوں مفہوم۔ اے اللہ، پڑھیے میرے ساتھ، اے اللہ ہمیں ایمان دے کر چھین مت لینا، اے اللہ ہمیں نعمتیں دن کا دے کر چھین مت لینا، اور اے اللہ تیرے نبی کا پڑوسی ہمیں بنا دینا، اور اونچی اونچی جنتوں میں تو ہم سب کو داخل فرما دینا۔ یہ حدیث شریف کی دعا ہے، نسائی میں یہ حدیث ہے، ابن حبان میں بھی ہے اور حاکم میں بھی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما، اور ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو ہمارے نبی کے ساتھ جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے، اور پیچھے کی نسلوں میں جو اسلام کے حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، اے اللہ ان کو بھی ہم سب کے ساتھ جمع فرما دے۔ آمین آمین۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہماری اولادوں کو اور ہماری اولادوں کی جڑوں میں حلال روزی داخل فرما، اور اللہ ہماری اور ہماری اولادوں کی جڑوں کی حرام اور مشتبہ روزی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ کسی فاسق اور فاجر کا احسان ہم پر نہ رکھنا، اے اللہ اپنے عذاب کے کوڑے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم کو ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔